My Kule radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca. Jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych wspólnie uczczą 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. O ewentualne naciski na konsulów dopytywała byłych urzędników MSZ Komisja Śledcza badająca aferę wizową. Piątka dla Koalicji Obywatelskiej, jedynka dla PiSu. Wylosowano numery list komitetów startujących w wyborach samorządowych. To ma być pokaz siły NATO i jedności w najważniejszych sprawach. Za półtorej godziny amerykański przywódca przyjmie w Białym Domu polskiego prezydenta i premiera. Joe Biden z niecierpliwością oczekuje na wspólne spotkanie z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem, powiedział wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych wspólnie uczczą rocznicę przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jest dziś bardziej zjednoczony, silniejszy i większy niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki przyjęciu Szwecji w zeszłym tygodniu i Finlandii w zeszłym roku, przekazał polskiemu radiu wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Urzędnik poinformował, że uczestnicy spotkania potwierdzą swoje niezachwiane zaangażowanie w sojusz NATO i będą koordynować działania przed zbliżającym się szczytem paktu w Waszyngtonie. Według przedstawiciela Białego Domu prezydent Biden, prezydent Duda i premier Tusk omówią dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz pogłębiające się relacje obronne Polski i Stanów Zjednoczonych. Tematem spotkania będzie również strategiczne partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz wspólne zaangażowanie na rzecz wartości demokratycznych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 25 lat temu ówczesny korpus oficerski w polskim wojsku wiązał duże nadzieje z wejściem w sojusznicze struktury, mówi generał Bogusław Pacek. Chodziło m.in. o dostosowanie naszej armii do wymogów NATO i początek transformacji technicznej wojska. Te wyobrażenia, myślę, że były adekwatne do tego, co nas później spotkało. Przede wszystkim spotkały nas bardzo wyraźne wymogi. Rozpoczęło się od powszechnego uczenia się języka angielskiego. Nie była to rzecz wcale łatwa. Ta znajomość języka angielskiego dotyczyła nie tylko poruczników i kapitana, dotyczyła generałów, dotyczyła pułkowników. Pamiętam wielu kolegów, także przełożonych. Wszyscy śmiało do roboty, wszystkie ręce na pokład. 12 marca 1999 roku w Independence w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Wraz z Polską do paktu dołączyły wówczas Czechy i Węgry. Komisja Śledcza do spraw afery wizowej badała dziś sprawę ewentualnych nacisków na konsulów związanych z przyspieszaniem wydawania wiz. O tę sprawę członkowie komisji pytali byłego dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Marcina Jakubowskiego i jego zastępczynię Beatę Brzywczę. Członkowie komisji dociekali dziś m.in. czy szefowie Departamentu Konsularnego wiedzą o sytuacjach, kiedy pojawiły się naciski na konsulów w sprawie przyspieszania procesów wizowych. Tak o tej sprawie mówił Marcin Jakubowski. O ile dobrze pamiętam korespondencję zarówno dyrektor Brzywczy, jak i ministra Wawrzyka, tam nie było mowy, albo ja nie pamiętam, żeby była mowa o jakichkolwiek rozstrzygnięciach dotyczących wizy. Rozstrzygnięcie było kwestią, która zawsze i wyłącznie leży w gestiach konsulów. Również Beata Brzywczy zaprzeczała, jakoby miało dochodzić do nacisków na konsulów. System umawiania spotkań to jest ten system podstawowy, natomiast odstępstwem od tej reguły jest przyjęcie osoby nieumówionej, do czego konsul ma zawsze prawo. Konsul ma prawo, ale on de facto korzystał z tego prawa na państwa polecenie. Na prośbę, tam nigdy nie było polecenia. O kwestie ewentualnych nacisków dopytywał wiceprzewodniczący komisji Marek Sowa. Witold Banach, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list największych komitetów startujących w wyborach samorządowych. Komitetowi Koalicji Obywatelskiej przypadł numer 5, a kandydaci Prawa i Sprawiedliwości znajdą się na liście numer 1. Wyniki losowania przedstawił szef PKW Sylwester Marciniak. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, numer 3. Komitet Wyborczy Wyborców, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, numer 2. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, numer 4. I Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy, numer 6. Numery list mniejszych komitetów będą losowane przez miejscowych komisarzy wyborczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. W Radiowej Trójce informowaliśmy o tym pierwsi już wczoraj, a dziś miejsce startu 81. edycji Tour de Pologne zostało oficjalnie ogłoszone i potwierdzone. Mówi dyrektor wyścigu dookoła Polski, wicemistrz olimpijski z 1980 roku Czesław Lang. Cieszę się bardzo, że wspólnie razem z panem prezydentem Sutrykiem żeśmy doszli do wniosku, że sport jest oczywiście bardzo ważny, przyciąga ludzi. Jadąc z tym peletonem możemy pokazać, jak się Polska zmienia, jak Polska się rozwija. No i to jest bardzo ważne, taka promocja, i stąd myślę, że Wrocław już się tak zmienił, tak wypiękniał, że warto go zaprezentować, warto go pokazać, i jestem bardzo szczęśliwy, że doszliśmy do porozumienia, żeby tutaj właśnie 11 zrobić prezentację ekip, a 12 wystartować właśnie tutaj spod hali stulecia, Aleją Olimpijską, wyjechać poza Wrocław, no i jechać już w kierunku Karpacza, gdzie będzie pierwsza meta na Orlinku. Na Orlinku oczywiście, zatem do zobaczenia 12 sierpnia we Wrocławiu na starcie 81. edycji Tour de Pologne męskiego. Wcześniej, bo w ostatnich dniach czerwca, pod szyldem Tour de Pologne Women ścigać się będą czołowe kolarki świata. Ten trzydniowy wyścig z kolei na Lubelszczyźnie. Wracamy do wydarzeń bieżących. W Trondheim odbył się kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, zaliczany do norweskiego cyklu Row Air. Wygrał Yoyu Kobayashi, ustanawiając w pierwszej serii rekord skoczni 106 metrów. W drugiej Japończykowi wystarczyło lądowanie na 99. metrze. Podium uzupełnili Słoweniec Peter Preutz i Austriak Jan Hörl. Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł zajął 22. miejsce. 24. był Dawid Kubacki, Maciej Kot 26. Na pierwszej serii zawody zakończyli Kamil Stoch i Piotr Żyła. Jutro w Trondheim zawody na dużej skoczni. Liderem zarówno Row Air, jak i Pucharu Świata pozostaje Austriak Stefan Kraft. A teraz już piłka nożna i Liga Mistrzów. Przed nami dwa mecze, których stawką jest awans do ćwierćfinałów. Arsenal podejmuje w Londynie FC Porto. Kanonierzy gonią wynik, bo w pierwszym spotkaniu przegrali 0-1. W Anglii natomiast dominuje optymizm. Gol w ostatnich sekundach. Ostatnio w ten sposób Porto sprawiło, że dziś zaczyna rewanż z przewagą, a trener Arteta planuje korekty. Z pewnością będziemy musieli poprawić kilka rzeczy, aby stworzyć więcej okazji niż ostatnio, i to o wiele więcej. Fakt, że to dwumecz, pewnie był gdzieś tam u naszych graczy z tyłu głowy. Teraz będziemy musieli być o wiele lepsi. Są w dobrej formie i z pewnością uważają, że szansa na odwrócenie wyniku jest duża, komentuje londyński dziennik Evening Standard. Rzeczywiście, kanonierzy są ostatnio w natarciu. 8 zwycięstw z rzędu, 33 gole. To bilans ligowy. W dodatku Londyńczycy nie mają większych problemów z kontuzjami. Jedyny problem to Martinelli. Brakowałoby go oczywiście na skrzydle, ale i tak skład jest bliski optymalnemu. Wniosek? W Anglii dominuje optymizm. Droga do ćwierćfinału wydaje się być otwarta, a byłby to pierwszy ćwierćfinał Londyńczyków od sezonu 2009-2010. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W drugim dzisiejszym spotkaniu Barcelona zagra z Napoli. W obu przypadkach początek tradycyjnie o 21:00. Kopią też w Gliwicach. Piast mierzy się z Puszczą Niepołomice. To mecz nie tylko zaległy, co niedokończony. Z powodu nagłego ataku zimy 2 grudnia został przerwany po niespełna kwadransie, by dziś go właśnie dokończyć. Jest 1-0, trwa przerwa. Bramkę zdobył Jorge Felix, Hiszpan, a była to 43. minuta. Jutro jeszcze tylko na wschodzie pochmurno, w innych regionach ma się przejaśniać i rozpogadać. Miejscami popada deszcz lub mrzawka, na południu opady o natężeniu umiarkowanym. Będzie od 4 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu, około 8 w centrum i nad morzem, do 10-13 w zachodniej połowie kraju. Autopromocja. Możemy improwizować. Ja nie wiem, jaką muzykę będziemy grali. Może mi pomożesz? Ty nie wiesz? To właśnie dlatego jest nas dwóch. To ja przynoszę muzykę. To może być wszystko. Proszę się przekonać i włączyć Trójkę o godzinie 23. We wtorek. We wtorek. Zapraszamy. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Kto mnie zaprowadzi do przedszkola, jak nie ty, mamo? Nikt oprócz pani tego nie zrobi. A podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Tymczasem na mnie można polegać, bo stosuję niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3. Zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i 2000 jednostek witaminy D. Super!

Nowika w utworze Hope. Jest to nowy utwór. A Nowika jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Pozwolisz, Kasiu, że ja cię przedstawię i troszeczkę odbijemy, czy wszystko się zgadza. Więc tak. Wokalistka, dziennikarka muzyczna, autorka tekstów, już niestety nie od jakiegoś czasu DJ-ka, producentka muzyczna. Zgadza się? Tak, producentka, jeśli bierzemy pod uwagę koncepcyjne wymyślanie albumów i realizowanie, doprowadzanie do brzegu, że tak powiem. Okej, okay, to w takim razie porozmawiajmy o wymyślaniu koncepcyjnym tego utworu i tego albumu, który nadchodzi, bo rozumiem, że ten track Hope jest zapowiedzią czegoś większego. Tak, od jakiegoś czasu współpracuję z poznańskim muzykiem, wokalistą i producentem Samborem Kostrzewą, który również występuje jako Sambor. Stworzyliśmy duet Nowika i Sambor. Bardzo fajnie nam się pracuje, mimo że na odległość Poznań-Warszawa, ale w dzisiejszych czasach nie jest to problemem. Wydaliśmy do tej pory dwa utwory i remix. Już za chwileczkę będzie też ciekawy cover. Nie zdradzę jakiego utworu, ale wszystkim słuchaczom Trójki na pewno ten utwór jest bardzo, bardzo dobrze znany. Okej, okay, to ciekawe. A czy możemy spodziewać się krążka albumu? Tak, miała być epka, ale pracuje nam się tak dobrze i ja jakiś taki odzyskałam nową motywację w ogóle do tworzenia muzyki, że na pewno będzie z tego album, ale tak małymi kroczkami i bez pośpiechu. Mam nadzieję, że to będzie ten rok. Okej. Okay. To bardzo dobrze się składa, zważywszy na to, że spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o płycie. Perfekcyjnej płycie. Twojej perfekcyjnej płycie. Jest to płyta z 1994 roku. Czyli płyta, która obchodzi swoje 30-lecie. To jest troszeczkę surrealistyczne, przynajmniej dla mnie, bo jeszcze na razie może nie będziemy zdradzać, jaki dokładnie to jest album, ale może słuchacze będą w stanie wydedukować z tego, co mówimy, bo kiedy ja sobie przypominałem ten album, bo myślę, że każdy, kto chociaż troszeczkę muzyką się interesuje, po prostu zna tę płytę i tak sobie podsumowałem, że Boże, przecież tę płytę w tym momencie samplują bardzo znani raperzy. Mhm. Ta płyta była inspiracją spokojnie dla Gorillaz. Można znaleźć bardzo dużo takich wspólnych elementów dla masy ciekawej muzyki. I ta płyta, mimo tego, że ma 30 lat, brzmi bardzo uniwersalnie i świeżo. Po tak, dziś dzień. Ja dodałabym jeszcze do tego fakt, bo tak zaobserwowałam, jestem zawsze bardzo zafascynowana tym, co się dzieje w świecie debiutantów i zauważyłam, że bardzo młodzi twórcy wracają do trip-hopu i naprawdę te brzmienia... No, muzyka jak zwykle zatoczyła koło i ciekawe to jest bardzo, że często te utwory nowe, młodych bardzo twórców, brzmią bardzo trip-hopowo, klasycznie. Mm-hmm. Tak, i tutaj już chyba możemy zdradzić, jaka to jest płyta, zważywszy na to, że padł trip-hop, to już się stało troszeczkę oczywiste. Jaki to album? No to jest album Portishead, Dummy, i właśnie z tej wielkiej trójcy Bristol Sound, czyli Tricky, Massive Attack i Portishead, wybrałam Portishead. Czy mam powiedzieć dlaczego? Oczywiście. Bo dla mnie liczy się przede wszystkim jednak melodia i uważam, że z tych trzech projektów, tej melodii w Portishead jest najwięcej. I to takiej melodii, która powoduje, że mimo upływu lat są takie momenty i dzisiaj na pewno to zabrzmi, kiedy mi się kręci łezka wokół i jestem po prostu bardzo, bardzo poruszona i wzruszona. A to jest chyba najważniejsze w odbiorze muzyki. Tak, żeby odbierać ją emocjonalnie. Czyli ta łezka jest raczej taka sentymentalna, czy może troszeczkę smutna? Jakie emocje ci towarzyszą, kiedy ta płyta wybrzmiewa? Wiesz, to są bardzo pozytywne takie emocje, takiego... A tu mnie zaskoczyłeś trochę tym pytaniem. Takiego jakby poczucia, że ale fajnie, że to mnie cały czas porusza. Bo czasami gdzieś tam zapędzamy się w tej pogoni za nowościami i ja czasem się boję, że zaczynam muzyki słuchać tak bardzo, wiesz, nie jako produkt może, ale spieszę się, chcę jak najwięcej wysłuchać, więc słucham jej po łebkach, bardzo tak powierzchownie. A tutaj mam takie wspomnienie, że to jest jednak płyta z czasów, kiedy te płyty były katowane, tak? Kiedy się słuchało płyt po prostu od początku do końca po ileś tam razy, więc jak ja jej teraz znowu sobie słuchałam, to znam prawie, że każdy dźwięk. To jest piękne i to dalej porusza. Więc fajnie byłoby, gdybyśmy mieli tyle czasu, żeby tym płytom rzeczywiście poświęcać więcej uwagi. Tak. kiedyś było inaczej, bo raczej płyt słuchało się po prostu na kompaktach albo na kasetach. I to jest też bardzo miły gest, że masz płytę Dami ze sobą fizycznie. Dokładnie. Na CD-ku. Ja tutaj ją popukam. Tak. Był moment grozy, bo przeglądałam moją półkę, przyznam, dużą bardzo, obfitą, z płytami, z kompaktami i nie mogłam jej przez chwilę znaleźć. Bardzo mocno zabiło mi serce, ale znalazła się, bo w ogóle literka P jest u mnie najbardziej pokaźna. I B jeszcze. O. Nie wiem, czemu tak jest. Może dlatego, że to są takie bardzo ładne, okrągłe litery. Czy można nazwać... Z brzuszkami. Z brzuszkami, tak. Nie wiem, czy można nazwać okrągłym ten album, który za chwileczkę nam wybrzmi, ale myślę, że na pewno takim pełnym i bardzo takim nastrojowym i troszeczkę metaforycznie pięknym. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby odegrać ostatecznie połówkę twojej perfekcyjnej płyty, czyli będzie to Portishead Dami. I wybraliśmy... No takim krakowskim targiem troszkę, bo tam jest 11 utworów. Dokładnie. Więc połówki nie da się wyekstrahować dokładnie, ale będziemy grać od utworu 6 do 11. Od utworu 7 do 11. 7 do 11. Chciałabym, żeby państwo zwrócili uwagę na utwór Rhodes, wyjątkowo poruszający, który również wspaniale został nagrany z orkiestrą na albumie, który ukazał się troszeczkę później. Teraz mi wyleciał z głowy, jak on się nazywa, ale również jest po prostu przepiękny, gdzie słychać brawa. Mhm. Są brawa i dopiero jest wejście na ten wokal. I wtedy to już naprawdę nikt nie pozostanie obojętny. Ale tu w tej wersji oryginalnej również. Dobrze. Więc zacznijmy w takim razie podróż do 1994 roku. Oh, no. Bye.

to była płyta. Piękne doświadczenie. Wspomniałaś, że Glory Box jest u ciebie i myślę, że nie tylko u ciebie, ale u większości słuchaczy i w ogóle melomanów. To jest piosenka, którą się poznaje po pierwszej nutce. Troszkę tak. I ten tekst, teraz się tak wsłuchałam, pomyślałam sobie, że taki bardzo aktualny. Give me a reason to love you, give me a reason to be a woman. Mhm. Dużo teraz mówimy o kobiecości i o sile kobiet, więc zobacz, jakie to jest aktualne. Tak, i 30 lat później. Mhm. No i zobaczymy, czy Beth Gibbons będzie kontynuować ten sznyt kobiecości, mroku, ale też bardzo dużej siły, która płynie z tej płyty, no ponieważ ona wraca. Właśnie bardzo się cieszę, że tak, bo już jest nowa piosenka, Floating on a Moment, i w maju ma się ukazać solowy album Beth Gibbons. Czekam na tę płytę i jest ona jak najbardziej, zapowiada się jako kontynuacja tego, co Beth nagrywała z Portishead. Mhm. Myślę, że ja też będę oczekiwać z niecierpliwością, ale tutaj chciałem nawiązać do tego, czy ta płyta była bezpośrednią inspiracją albo pośrednią inspiracją do tego, jak wyglądało futro. Bo moim skromnym zdaniem ta wasza pierwsza płyta w 2002 roku była trochę takim, powiedzmy, trip-hopowym akcentem na scenie, która była głównie poświęcona rapowi w tamtym momencie. Nie była ta płyta zupełnie naszą inspiracją. W ogóle nasz zespół był złożony z takich osób, każda z nieco innej bajki. Mhm. I Konrad Kucz, to jest już anegdotka, którą przywołuję wielokrotnie, kiedy przeczytał w jakiejś recenzji, że futro to jest takie polskie, czekaj, co to było? Saint-Étienne chyba, mhm, tak. To on się zdziwił, bo stwierdził, że on właściwie tego zespołu w ogóle nie słuchał. Jest tylko jeden utwór, który jest inspirowany i nie wiem, czy zgadniesz, ale możesz też nie pamiętać, bo to jest utwór najmniej znany i zamykający album Futra, nosi tytuł Airbag. Mhm. I jest nawiązaniem oczywistym do twórczości zespołu R i rzeczywiście R fascynowaliśmy się wszyscy. Mhm. I oczywiście tą moją perfekcyjną płytą mogło też być R. Mogła też być Bjerg. Wiesz, dałeś mi bardzo trudne zadanie. Mm-hmm. Wybrać jedną płytę, która zarówno była dla mnie inspiracją i też słucha mi się jej dziś fantastycznie. Mm-hmm. No jest tych płyt jednak trochę. Tak. Czy to byłaby płyta na P albo na B? No właśnie. Jeśli chodzi o R, to nie, chyba na M. No tak, no tak, oczywiście, ale tych płyt myślę, że każdy z nas ma bardzo dużo i tutaj jednak wróćmy do tego Portishead, bo to jest tak. Portishead, bo to jest coś absolutnie niesamowitego dla mnie na przykład. Wracając do inspiracji, tutaj chciałem nawiązać do utworu, który na całe szczęście nam wybrzmiał, to jest chyba numer 9, jakbyś mogła zerknąć na swoją fizyczną kopię. Ja muszę tu okulary założyć, nie spodziewałam się tego. Pedestal. Tak, Pedestal brzmi moim skromnym zdaniem jak troszkę jak pierwsza płyta DJ-a Shadowa. Mhm. I ewidentnie słychać inspirację właśnie na tym albumie, a to było jakieś 2-3 lata temu przed tym i to też pokazuje, że ta płyta inspirowała i myślę, że inspirować będzie artystów. Nie no, jak najbardziej tak. Tutaj jest tak dużo elementów, które są wykorzystywane dziś i ja się z tego akurat bardzo cieszę i muszę powiedzieć, że we mnie też cały czas tkwi taka chęć do śpiewania w taki trip-hopowy sposób. Ten język angielski wtedy rzeczywiście troszeczkę lepiej się sprawdza, chociaż niekoniecznie. Myślę, że można też śpiewać trip-hopowo po polsku. Tego bym się też nie bała. Co to znaczy śpiewać trip-hopowo? Czy prosto? Trip-hopowo, wiesz co, to jest tak jednak nostalgicznie, bardzo tak sennie. Mhm. To wszystko takie ma być zadymione i takie troszeczkę, wiesz, ospałe, ale nie nudne. To na pewno nie jest muzyka tak zwana do windy, tylko to jest muzyka, która może oczywiście odprężać, można się przy niej położyć, ale jednak ona pobudza emocje i zmysły, a te teksty, które tutaj bardzo łatwo się słuchać, bo one są bardzo proste. Mhm. Ja tutaj mówiłam ci poza anteną, że przypomina mi to sposób na przykład pisania o miłości, jaki znajduję w twórczości Ellie Fitzgerald. Mhm. Takie właśnie mówienie o miłości w sposób takim prostym bardzo językiem, jak pisanie listów miłosnych. Tak, ale sama płyta myślę, że też bardzo dobrze komplementuje te proste, ale bardzo dosadne i chwytające za serce teksty, ponieważ